I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. I morgen får det meste af Jylland tørt vejr med lidt eller nogen sol. I resten af landet starter dagen overskyet med slud eller tøsne flere steder. Sidst på dagen skulle det dog klare lidt op. Temperaturen i morgen sniger sig op mellem 3 og 6 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 4:05. Mit navn er Aydin Sui. I denne time skal vi en tur forbi Berlin. Vi skal en tur forbi Schweiz, og så tager vi temperaturen på unges kropsidealer. En tredjedel af alle unge på 13 år tænker nemlig hele tiden på, hvorvidt de vejer for meget. Jeg tænkte, at det er på sin plads med lidt musik fra The Pink Panther, for dagen har budt på en masse politisk sladder og gætterier om, hvem der har leveret den. I dag udkom nemlig den nye bog, Den Hemmelige Socialdemokrat, der går hårdt til flere centrale profiler i den socialdemokratiske gruppe. Den socialdemokratiske ordfører Maja Panduro har kaldt forfatteren en tøsedreng eller pige. Vi stiller skarp på politisk sladder for pæne mennesker om 10 minutter. Spil. Vi vinder igen i år. Vi kaster med sten og fejrer med koste. Åh, ja, kan du huske den? Det er virkelig lyden af slut 90'erne, det her. Den eneste vinter-OL-medalje, Danmark har vundet, det var 1998, hvor curlingkvinderne vandt sølv i Nagano. Og det førte til, at Gramses på Spektrum lavede den her sang her. Men vi sigter så godt vi kan. Ja, vi sigter så godt vi kan. Og nu er de danske curlingherrer netop gået i gang med en curlingkamp mod de russiske vinter-OL-værter ved legene i Sochi. Reporter Rasmus Mark Pedersen, han dækker kampen. Rasmus, er du med os her? Selvfølgelig er det. Jeg sidder ude i regirummet og kigger på dig, men kigger altså også på den skærm, hvor Danmark de spiller lige i øjeblikket. Ja, det er faktisk bare, det er bare glas, der skiller os. Ja. Jeg kan næsten række ud og røre ved dig, Rasmus. Ja, og jeg kan række ud næsten til Sochi og følger altså kampen her mellem Danmark og værterne fra Rusland. De første fire sten, de er blevet lagt, men der er ikke noget afgørende. Det var desværre Danmark, der så vidt jeg kunne se, tabte lodtrækning om at starte her i første ende. Men altså, vi kommenterer det ikke direkte det her, men forklarer sådan løbende undervejs, hvad der sker. De tabte i formiddag og forklarede det blandt andet ved, at de var overtændte. Altså curling, er det sådan et spil, hvor de er overtændte? Altså, jeg har aldrig forstået det. Når man er overtændt, så kan alt jo gå galt. Det var jo lige ved at sige alt fra bilkørsel til seksuel drift. Men sådan er det vel også med curling. Og det vi ser i øjeblikket, de danskerne leverer, det er kontrolleret første sten, der bliver lagt ned mod huset. De prøver at lægge garter i øjeblikket, sådan så at russerne har noget at spille rundt om. Jeg glæder mig til at høre mere fra kampen, Rasmus Mark Pedersen. Vi vender tilbage til dig i løbet af den her time. Og så en curlingkamp, hvor lang tid var den? Jamen, den var jo i virkeligheden 2,5 time, hvis den bliver rigtig spændende. Så det håber vi, at den ikke gør. En hurtig dansk afgørelse, så kan vi få den på plads, inden at vi får nyderne kl. 18. Vi vender i hvert fald tilbage til dig. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Mange unge i 13-årsalderen er utilfredse med deres kroppe. Hver 6. 13-årige er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop, og næsten en tredjedel tænker hele tiden på, om de vejer for meget. Det antal er større end antallet af børn, der rent faktisk vejer for meget. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Og nu vil jeg byde velkommen til min kollega Lena Masri. Velkommen til. Tak. Lena, du har været en tur i Nørrebrohallen for at snakke med nogle børn om deres forhold til deres egen krop. Mm. Hvad var dit indtryk? Altså, ud fra dem, jeg har talt med, så overordnet set, var det sådan, at drengene gerne ville have sixpack, og pigerne gerne ville være tynde. Men altså, det var lidt forskelligt. Nogle af dem havde det egentlig fint nok med deres kroppe, mens andre følte sig for tykke, selvom de ikke var for tykke, efter min mening i hvert fald. Så det var lidt blandet, men ja, jeg tror også, der var noget, der spillede ind, som havde at gøre med, at de var omringet af deres kammerater og ikke havde lyst til at måske fortælle, at de var helt vildt usikre. Men de spillede seje. Ja, lige præcis. Det gør man jo, når man er i en gruppe, ikke? Jo, jo. Så når jeg spurgte, sådan, hvad de, om de selv tænkte meget over det, så var de ikke så meget for at sige ja. Men de var til gengæld rimelig enige om, hvad idealet var, at den flotte krop den var veltrimmet. Skal vi høre det fra hestens egen mund? Lad os gøre det. Vi skal lige høre tre piger på 10, 11 og 13 fortælle lidt om deres forhold til deres kroppe her. Hvad hedder I? Jeg hedder Omnia. Kedisha. Jeg hedder Nadja. Og hvor gammel er I? Jeg er 13. 11? Jeg er 10. Men spørg, hvad synes I en flot krop er? Hvordan kan I beskrive den? Altså, det er at være ikke for tyk, men at være sådan slank. Så ja, og sådan har muskler, og ikke er sådan en slap svans, men er tynd. Jeg synes bare, at man skal bare være sig selv. Altså, om man er tyk eller tynd, det er jo bare, det vurderer vi jo selv. Ja. Okay, hvis I skulle sige, hvem der har en flot krop, er der så nogen, I vil nævne, nogle bestemte personer? Ja, jeg synes, Khadija, hun har en meget flot krop. Tak. Justin Bieber? Ja. Shakira. Hvorfor har Shakira en flot krop? Hun er rigtig god til at danse, og hun har rigtig mange former. Så, ja. Hvorfor har Justin Bieber en flot krop? Fordi han er sixpack. Tænker I selv over, hvordan jeres krop ser ud? Ja, hvordan I ser ud? Nej. Altså, selvfølgelig går man op i, hvordan man ser ud, men enhver har jo sin egen måde at være på, så man skal jo bare være sig selv. Ja, det er samme som Nadia sagde. Og er det sådan, du har det, at du bare er dig selv? Ja, jeg er bare mig selv. Altså, hvis der er andre, der synes, at jeg er... Ja, jeg er bare mig selv. Mm. Det er også. Det er også mig. Okay. Er I helt tilfredse med jeres kroppe? Ja. Ja, det er jeg. Jeg føler mig lidt, så... Ja. Altså, jeg føler mig let, så jeg er meget glad for min krop. Hvad siger du? Jeg føler mig rigtig let, og jeg er også meget glad for min krop. Ja, jeg synes, jeg skal tabe mig lidt. Hvorfor det? Fordi at, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg synes bare, jeg er lidt tyk. Sådan, jeg er sådan normal, ikke? Men jeg vil gerne blive lidt tyndere. Hvis man kunne sige det på den måde. Hvorfor er det flottest at være tyndere? Altså, fordi så ser det pænere på en, når man har sin stramt tøj på. Ja, det ser pænere ud, når man har stramt tøj på, når man er rigtig tynd. Og Lena Masri, det var jo dig, der var ude og snakke med de her tre piger på 10, 11 og 13 år. Den sidste her, som sagde, at hun var lidt for tyk. Altså, ja. Var hun tyk? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hun havde en helt normal slank krop. Men det er også sjovt, når du spørger dem, sådan, hvordan ser en flot krop ud, så siger de Justin Bieber og Shakira. Mm. Altså kæmpe sexsymboler og nogen, der bruger timevis om dagen i et motionscenter. Ja, ja, det er ret sjovt, og det var sådan, det var konsekvent. Altså enten så sagde de dem, vi ser på tv, eller modeller, eller Justin Bieber, eller andre idoler. Og når jeg så spurgte ind til, hvorfor, så var det bare det her med, at det ser flot ud, eller han har sixpack, eller... Ja, det var ret interessant, fordi... Ja, det er måske lidt svært at leve op til. Ja, lige præcis. Lad os også lige høre, hvordan Hanna og Aya, de er defineret en flot krop. Men jeg spørger, hvis du skulle sige, hvad en flot krop er, hvad vil du så sige? Det ved jeg ikke sådan helt, altså... Den må ikke sådan, jeg kan ikke lide, at man har sådan en hofte, der sådan buller ud. Jeg kan godt have, at ens krop, den bare går lige ned, og så sådan helt slank. Hvad synes du? En veltrænet krop. Måske lidt over i den tynde side. Men ja, altså mest det med veltrænet krop. Det går jeg over. Altså, ja. Og hvorfor er det lige den krop, der er flot? Fordi den er både sund, den er pæn, og altså, det, den er behagelig at gå rundt med. Det er ikke alt, ja. Og hvorfor synes du det? Fordi det er sådan, hvis man går på gaden, og man har sådan, sådan helt vildt meget, sådan, der buller ud, så kigger alle folk på en, og det er sådan lidt, sådan, altså man vil helst være sådan helt normal og sådan tynd, end at være sådan tyk på det. Er det noget, I selv tænker over, hvordan I ser ud? Nej, faktisk ikke. Altså, jeg dyrker meget sport, men det er ikke fordi, at jeg vil have, at folk skal lægge mærke til det. Men jeg synes selv, det er sundt, og det er pænt, og ja, man føler sig anderledes, når man har en veltrænet krop. Jeg kan godt lide det. Hvad med dig? Tænker du over det? Nogle gange, men det er ikke sådan lige noget, sådan, jeg kigger på mig i spejlet og siger, ej, Hanna, nu skal du tabe dig. Det. Er der nogle bestemte personer, I kunne nævne, som I synes har en virkelig flot krop? Ej, det er... Ja. Altså, det er typisk de kendte, der går rigtig meget op i det, og det er typisk dem, der har en flot, slank krop. Men altså, jeg vil sige, at de kun gør det for opmærksomhed, og ikke fordi de selv kan lide det. Ja, jeg synes, ja, jeg ved det ikke. Men det er typisk de kendte, populære mennesker, skuespillere, sanger, det er nok dem, der har en pæn krop. Hvad er det, der er pænt ved deres kroppe? Form, tror jeg nok. Deres form. Hvordan det? Hvad er det for en form? De er slanke. De har ikke deller og fedt og sådan noget. Ja. Og så har de også, altså nogle steder i kroppen, så er de også falske. Altså, lidt akavet at nævne det, men ja. Men jeg synes ikke, det er pænt for dem. Jeg synes, man skulle være den, man er, om man er tyk eller tynd. Jeg synes, det man skal være den, man er. Hvorfor synes du, de er pæne? Altså, det ved jeg ikke. Det er lidt det samme som ejer, at altså, det er flot. Sådan, det vil være sådan lidt mærkeligt, at der kom sådan en tyk, tyk dame ind på scenen og begyndte at synge som Beyoncé. Det vil være sådan lidt mærkeligt. Altså, men jeg tror også, det er sådan, at man har den der krop, så ser flere af ens fans op til en. Ja. Sådan, ej, jeg vil godt være se sådan der ud. Ej, jeg vil godt ligne hende. Og sådan. Så ser man sådan lidt mere op til en. Okay. Tak skal I have. Selv tak. Ej, Lena, altså man kan jo ikke lade være med at grine, når man hører det her, hvis der kommer en tyk dame ind på scenen og griner som Beyoncé. Ja, det går ikke. Det kan man ikke. Nej. Man tænker bare, hvordan kan det være? Jeg tænker, at nogle af dem, som Beyoncé ser op til, er Aretha Franklin. Hun var da en tyk dame. Ja, lige præcis. Ja, jeg ved ikke, om jeg undrer mig over det, men det, man burde måske undre sig over, hvorfor den forestilling er der, fordi... Man kan jo sagtens, det giver jo sig selv, at man sagtens kan være talentfuld og smuk og synge godt, selvom man er tyk. Men det er jo også sjovt, at når du spørger dem, hvor har I det her kropsideal fra, så siger de, jamen det er sådan, de kendte ser ud. Mm. Har du set tv-serien Girls? Ja. Der er hovedpersonen jo buttet. Ja, lige præcis. Ja. Og det har skabt meget furore, altså... fordi at folk siger, at du er et dårligt forbillede, mm-hmm. fordi du stiller op på tv og er tyk. Ja, ja, der var jo en journalist, der spurgte skuespilleren Lena Dunham, hvorfor hun var nøgen i så mange af scenerne, når hun nu har den krop, hun har, og det mente journalisten ikke var naturligt. Der er blandt andet en scene, hvor hun spiller bordtennis nøgen, så man kan se dællerne og brysterne, som hopper op og ned. Og det her, det er jo en ny undersøgelse fra Børnerådet, der viser, at en tredjedel af alle 13-årige, de tænker konstant på, om de vejer for meget. Mm. Og pigerne er mere bekymrede, end drengene er. Ja. Men hvis man kigger på Sundhedsstyrelsens tal, er der faktisk en større del af drengene, der er overvægtige. Ja. Det er jo ret sjovt. Hvad med drengene? Snakkede du med nogen af dem? Ja, det gjorde jeg. Og der var selvfølgelig også lidt det her med, at man skulle være sej over for de andre. Man ville helst ikke snakke for meget om, at man var usikker. Og sådan. Men altså, jeg synes alligevel, at de fleste de sagde det her med, at man helst skulle have sixpack og ja, også lige nogle af de kendte. Men lad os høre, hvad de her drenge de fortalte dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Maddie. Hvor gammel er du? Jeg er 13 år. Og hvad hedder du? Hisham. Jeg er 14 år. Hvis du skulle prøve at beskrive, hvad en flot krop er, hvad vil du så sige? Altså sixpack og så Ja, biceps er der mange muskler, så... Hvad med dig? Samme næsten. Hvorfor er det flottest? Fordi du ser bare... Altså, det er bare flot at have sådan en god krop. Ja, man skal se stor ud, jo. Man skal have en flot krop. Man skal ikke være for tyk eller sådan... Hvad, er det noget, I selv tænker over? Altså, jeres krop og hvordan det ser ud? Det er nogle gange, så tænker jeg over min krop, hvordan den ser ud. Kun nogle gange. Hvad tænker du så? Det sker jo, om jeg har sixpack, om jeg har, ja. Så tænker jeg over det. Jeg går jo allerede til boksning, så... Hvorfor gør du det? Fordi jeg godt kan lide sporten. Mm-hmm. Hvad med dig? Jeg tænker ikke så meget på det. Mm-hmm. En gang imellem, jo. Mm-hmm. Og hvad tænker du så, når du tænker på det? Når jeg tænker på det, så tænker jeg, altså, jeg skal ikke være for tyk, jeg skal have sixpack eller sådan. Det er utroligt, hvor meget den der sixpack, den fylder. Meget, ja. Men drengene vil ikke rigtig indrømme, at de gik op i krop og udseende? Ah, nej, ikke rigtigt. Altså, jeg kan også godt lidt forstå det. De var virkelig omgivet af alle deres venner. De var i gang med den her vinterfodboldturnering. Ja, lige præcis, ja. Og næste time, der får vi besøg af en sundhedskonsulent og en ungdomsforsker, hvor vi skal diskutere, hvordan man undgår, at unge de påtager sig de her forskruede skønhedsidealer. Den her undersøgelse fra Børnerådet viser nemlig, at dem, der er mest utilfredse med deres kroppe, ofte uden nogen grund, det er også dem, der mistrives mest, er mest ensomme og har lavest selvværd. Så det her, det hænger meget sammen. Og det er altså næste time. Hvordan undgår vi, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer, og hvem har ansvaret? Hvad mener du? Skriv ind på sms'en, den hedder 42 600 247. 42 600 247. Lena Masri, tak fordi du kom ind og delte de her interviewbider fra Nørrebrohallen med os. Selv tak. Hvad sådan? Russisk roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat. Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme. Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rusje inviterer samfundsdebattører og meningsdannere til debat. Min punkfinger, som jeg selv vil kalde det, var ikke et færdigt værk. Folk har rent faktisk gjort mit værk færdigt ved at tale om det. Hvis Feruze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det? Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion. Altså, hvis det er inden for reglerne, så synes jeg selvfølgelig, skal hun have lov til det. Man kan simpelthen grundlæggende ikke redbøje udtryksfriheden. Russisk roulette med Rushi Rashid Højbjerg. Hvad betyder det der? Hvordan staver du det der? Pump eller punk? Eller punk? Altså punk. Altså P-U-N-K-F-I-N-G. Ja. En punkfinger. Ah, okay. Ja. Hver onsdag formiddag fra 10 til 12 her på Radio 24/7. Klokken er 23 minutter over 4. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Danmarks OL-herre, vinter-OL-herre, de spiller curlingkamp mod de russiske værter. Rasmus Mark Pedersen, min kollega, lige på den anden side af glasruden. Du følger med i kampen. Hvordan går det? Første ende er forbi, og Rusland er desværre foran 2-0. Danmark fik ikke ryddet huset ordentligt, sådan så Rusland kunne lægge den sidste sten ind, fjerne en dansk sten, og så havde Rusland i forvejen en liggende derinde. Så to russiske sten i første ende, og nu er vi midt i anden ende, som stadigvæk er helt åben. Men altså, russerne har brugt kassen på det her vinter-OL, blandt andet på grund af et meget højt sikkerhedsniveau, så det er vel okay, vi giver den til dem, er det ikke det? Ja, faktisk så deres curlinghold ikke et af de bedste i verden, men skulle kunne spille lige op med Danmark. Rasmus Mark Pedersen, vi vender tilbage til dig senere på timen, så du kan give os en update på den her kamp. Klokken er 24 minutter over 4. Vi sætter lige stemningen med lidt detektivmusik, for der har hele dagen været gang i gætterierne. Hvem står bag den nye bog, Den Hemmelige Socialdemokrat, som er udkommet i dag? Bogen giver et indblik i, hvordan den socialdemokratiske gruppe fungerer indefra, og forfatteren skulle efter sigende være et mangeårigt folketingsmedlem for netop Socialdemokraterne. Men vedkommende er anonym, og i bogen bliver der gået hårdt til flere centrale profiler i den socialdemokratiske gruppe. Der er en masse god slader i den her filmbog. Blandt andet står der, at Ole Hækkerup har udformet et kæmpe organisationsdiagram over S-gruppen, som med små pile viser, hvem der taler med hvem. Og man kan også læse, at Henrik Sass Larsen han har opfordret Carsten Hansen til at få en hårtransplantation. Flere fra partiet har allerede taget afstand fra bogen, og den socialdemokratiske ordfører Maja Panduro har blandt andet kaldt forfatteren for en tøsedreng eller pige. Alligevel havde Jakob Kvist, der er forlagsredaktør på People's Press, ingen betænkeligheder i at udgive bogen. Lad os høre, hvad han siger her. Det er klart, at anonymitet er altid så vækkende jo. Det er det også, når man bruger anonyme kilder i en avis og så videre. Men det er så et vilkår, som den her bog er blevet lavet på, for at man kan få et ufiltreret indblik i dagligdagen og i magtens maskinerum. Og man vil tro på det eller ej, er jo altid op til den enkelte, som må det nødvendigvis være. Men altså, vi skal lige høre, du har mødt bogens forfatter her. Ja. Og du vil godt stå inden for, at det her det er altså et mange år et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det står jeg inden for, ja. Har I forsøgt at prøve at få vedkommende til at skrive den ikke anonymt? Nej, for det er jo en pointe. Det er jo pointe ved det politiske klima nu, tror jeg, i det hele taget. Sikkert ikke nødvendigvis kun i Sverigedemokratiet, men i det hele taget, sådan det foregår, at topstyringen er blevet meget, meget voldsom, og derfor er der altså ballade ved kasse 1, hvis man sætter sig ud over og begynder at angribe magtstrukturen og den måde, politik bliver til på. Så det vil være professionelt selvmord, og det kan man jo ikke forlange af folk. Det forlanger vi jo ikke af hinanden til dagligt, og det har heller ikke været noget tema her. Så det har ligesom været et vilkår for at kunne lave det, jeg opfatter som et ret idealistisk projekt, som er et forsøg på at vise tingene, som de er. Og så tilbage til sandfærdigheden, eller hvor meget vi skal tage det for gode varer. Er det en fiktion, eller er det fakta? Har du en idé om det? Ja, det har jeg jo en idé om. Men det er rigtigt, der er nogle flydende ting, der er i den der tradition fra Dr. Mephisto, som Erling Olsen introducerede i 80'erne i Ekstrabladet. Der er der satiriske elementer, det vil sige, der er nogle passager og nogle ordvekslinger og sådan noget, som er opdigtet, som man gætter på har fundet sted, men ikke nødvendigvis har fundet sted. Så det er sådan det fiktive, men det er ikke mit indtryk, at der er lange forløb og reelle sådan hændelses, hvad skal man sige, altså substantielle hændelsesting, som ikke har fundet sted i nogenlunde sådan, som de er gengivet. Ja, der er altså fiktive elementer i bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, men andre ting er faktisk sande. Her er det en passage fra bogen om folketingsmedlemmet Bjarne Laustsen. Bjarne Laustsen havde været ordfører på efterlønsområdet op til 2005-valget, og i gruppen havde man vedtaget en linje, der hed nej til ændringer af efterlønnen. Det budskab havde ordføreren ofte luftet, og efter formandsvalget så gik han atter ud og gentog, hvad Socialdemokratiet mente. Der var bare det problem, at partiet havde fået en ny formand, og hun mente altså noget andet om den sag. Hun ville ændre i efterløn, hvad hun også havde turet frem med i sin valgkamp, så da hun nu blev spurgt til sagen på tv, så var hendes svar derfor, at Bjarne Laustsen skam heller ikke længere var Socialdemokratiets ordfører på det område, fyret på direkte tv. Godmorgen, Bjarne Laustsen. Godmorgen. Du er en af dem, der ikke bliver skrevet så meget om i denne her bog ellers, men er det her forløb, er det korrekt? Bliver du fyret for åben skærm? Ja, det tror jeg nok, man må sige, fordi det var jo på, jeg tror det var DR2, hvor at den nye formand blev spurgt om min holdning og hendes egen holdning til det der, så det er nogenlunde korrekt, men det har jo også været beskrevet hundredvis af gange i forskellige medier, så der er jo ikke så meget at tage fejl af det her. Men det er nogenlunde sådan genkendeligt. Og nu kan man sige, som sagt, du er egentlig ikke nævnt så meget i denne her bog, så lad os bare komme rundt om det. Er det dig, der har skrevet Den Hemmelige Socialdemokrat? Nej, det er det ikke. Altså, det vil jeg ikke kunne gøre, og har heller ingen plan om at gøre det. Og derefter er det sådan, at jeg i politik mener, at man skal stå frem, hvis man har nogen kritik eller særlige ting, der afviger. Og det har jeg jo gjort, nogen vil mene, rigtig, rigtig mange gange, for mange gange. Så det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Hvor meget har du fået læst af den her bog? Jeg har overhovedet ikke læst noget som helst. Jeg tror ikke, jeg har planer om at læse den. Men de passager, hvor jeg er med i, de skal nok blive... og nogen har ringet og sagt, er du klar over, at det står sådan og sådan. Og det kan jeg selvfølgelig ikke genkende det hele af. Så, men de ting, der har været sådan i offentligheden, jamen det er jo sådan, og det må folk jo have det indtryk. Men jeg synes bare, for vores demokrati, så skal man stå frem med en nævnsnavn. Så det her, det er jo ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Jeg undrer mig i øvrigt over, hvordan man kan skrive en hemmelig bog. Det må da være noget med skat og moms og sådan noget. Så nogen må da vide det. Ja, nogen må vide det. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, han virker ikke tilfreds med den her bog, Den Hemmelige Socialdemokrat. Men selvom den ikke kommer med store afsløringer, så er den pinlig for Helle Thorning-Schmidt. Det mener politisk kommentator på Berlingske, Thomas Larsen. Det er jo helt åbenbart, at regeringen og Socialdemokratiet har været igennem en meget hård tid med en masse kriser og en masse dårlige medieomtale. Og derfor kan man sige, at hvis der er én ting, som Helle Thorning-Schmidt virkelig har behov for nu, så er det ro, det er stabilitet. Der skulle meget nødigt være nye, pinlige og pinagtige sager. Og det er jo lige præcis det, som sådan en bog her repræsenterer. Så på den måde er timingen elendig. Hun havde håbet på, at der kunne sænke sig lidt ro over det projekt, hun nu skal i gang med, altså den nye SR-regering, og i stedet for, så får hun ribbet op i en masse gamle sår internt i Socialdemokratiet. Det sagde Thomas Larsen, der er politisk kommentator på Berlingske. Bogen Den Hemmelige Socialdemokrat er som nævnt udkommet i dag. Flowers are not like real estate. It's all about location, location, location. Closer you are to the source, the higher your property value. Om et kvarters tid skal vi snakke om fænomenet binge-watching. Udtrykket dækker over sig stakkevis afsnit af en tv-serie i træk. Streamingtjenesten Netflix prøver hårdt at gøre binge-watching endnu mere almindeligt, blandt andet når anden sæson af serien House of Cards, som du lige hørte en lille bid af, udkommer på fredag. Det snakker vi mere om på den anden side af nyhedsoverblikket. Klokken er 16:32. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det kan være en fordel for SF-formandskandidaten Pia Olsen Dyhr, at den ukendte SF'er fra Vejle, Peter Andersen, i dag har besluttet sig for at stille op til formandsposten. Det vurderer Hans Engel, der er politisk kommentator på Ekstrabladet. Han peger på, at selvom den nye kandidat ikke har de store chancer, så vil han være med til at skabe debat. Det er ikke helt den samme kvalificerede debat, som hvis det var en af de tunge folketingsmedlemmer, en af venstrefløjens mere markante profiler, der stillede op. Men under andre omstændigheder, så får SF jo altså hermed en debat om den politiske linje, og det bliver ikke, må vi regne med, hvis han altså overhovedet får stemmer til at stille op. Men så må vi regne med, at så bliver det ikke bare Pia Olsen Dyhr, der kors, men at der kommer altså også til at være en debat om, på hvilket politisk grundlag hun så bliver valgt. Og det mener jeg faktisk er en fordel for hende. Den nye SF-kandidat, der er 24 år og lærerstuderende, skal inden på torsdag hente 100 såkaldte stillere internt i partiet, som vil stå bag hans kandidatur. Men i den lokale partiforening i Vejle støtter man ikke hans kandidatur, det oplyser næstformanden Bo Jensen. Den nye formand udnævnes på et ekstraordinært landsmøde den 1. og 2. marts. Det bliver op ad bakke fra starten for den nye runde af syriske fredsforhandlinger, der begyndte i dag, det vurderer Sune Haugbølle, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet. Parterne stod langt fra hinanden, da de forlod forhandlingsbordet for en uge siden, og ifølge Sune Haugbølle er de ikke kommet nærmere hinanden siden da, tværtimod. Jeg synes også, man må sige, at kampene jo bare er fortsat med endnu mere brutalitet, imens de her samtaler har været i gang. Så det er ikke blevet fuldt op af nogen velvillighed fra regimets side. Det er især regimet, der er på offensiven og har vundet frem de sidste par uger. Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, er en lille smule optimistisk. Det forhold, at parterne snakker sammen, det forhold, at der bliver lidt nemmere adgang for os inde i Syrien, er et tegn på, at tingene rykker sig en lille bitte smule, men jeg forventer ingen mirakler. Jeg forventer, at det her kommer til at tage rigtig lang tid. Hovedbestyrelsen i Dansk Metal har i dag besluttet at anbefale deres medlemmer at stemme ja til det nye overenskomstforlig på industriområdet, når aftalen skal til urafstemning i foråret. Dansk Metals hovedbestyrelse hæfter sig blandt andet ved, at det nye treårige forlig giver bedre vilkår for barselsorlov, så hver af forældrene får en ekstra uges barsel med betaling. Ligeledes rummer aftalen, der gælder for næsten en kvart million ansatte, forhøjelser af mindstelønnen og af tillæg. DR's kulturdirektør Morten Hesseldal bliver ny teaterchef for Det Kongelige Teater, og dermed får teatret en topchef med en mindre økonomisk profil end den tidligere chef, Erik Jacobsen. Men det mener formanden for Det Kongelige Teaters bestyrelse, Stine Bosse, ikke spiller så stor en rolle. Man kan ikke spare sig til succes. Det kan man heller ikke på Det Kongelige Teater. Men man kan passe på sine penge og sin økonomi, og så kan man udvikle sig til at blive en succes. I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det er curling, det er et brandsjovt spil. Vi vinder igen i år. Velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 25 minutter i 5. Og hvorfor spiller jeg det her, vi kaster med sten og fejrer med kosten? Det gør jeg, fordi der er sket noget afgørende i curlingkampen mellem Danmark og Rusland. Rasmus Mark Pedersen, du er med mig fra regirummet, Radio 24/7's curlingreporter. Hvad er der sket? Det er en katastrofe, Aydin. Hvad nu? Simpelthen. Jamen altså, anden ende er lige slut, og Danmark er bagud 5-0. Første endte 2-0, og det var sådan set okay, fordi det var russerne, der havde den første sten, og nu var det eller den sidste sten. Og her var det så danskerne, der havde den sidste sten. Rasmus Stjerne skulle ligge den fuldstændig let ind i midten af huset, og missede totalt, så lå der 3 russiske sten, så Rusland fik 3 point. Og det er de russiske herrer, som altså tør is med os. Fuldstændig. Altså, Rusland ligger jo på en 10. plads på verdensranglisten, Danmark på en 6. plads, så det burde altså være da nogen som... Da du var med for en halv time siden, der sagde du, at jamen, curlingkamp, den var normalt 2,5 time. Lad os håbe på, at danskerne, de tæver russerne lidt hurtigere. Det går jo den anden vej rundt. Fuldstændig. Jamen, den her kamp kan være slut om... Jamen, inden programmet er slut, fordi russerne, de basker danskerne fuldstændigt. Det var noget af det nemmeste i curling at lægge sådan en ind i midten, og så fejlede det. Det er altså Helena Blak-Laversen, der sidder og kommenterer det, inden der vandt OL i 98 som skiver. Hun er fuldstændig rystet. Nå. Rasmus Mark Pedersen, vi stiller om til dig senere på timen, sandsynligvis når Danmark har tabt. Sådan kan det gå. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Vi skal en tur forbi Berlin. Det vagte en del på styrten, da den dansk-palæstinensiske instruktør Mahdi Fleifel deltog på Berlinalen i 2012. I et interview fik han sagt, at han ikke anerkendte Israel. Nu er Mahdi Fleifel tilbage med endnu en film om et kontroversielt emne, men denne gang handler det ikke om ham selv. Er det så lagt en del af blivet med en ikke. Det er det, der er ikke. Jeg har en del af den sinne, jeg var. Det er lagt en million sinne for mig, ja, jeg er palæstinenser, men født i Dubai, vokser op i Danmark, er dansk, men bor nu mellem London og Paris. Så jeg har ikke rigtig nogen sådan... jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare på, hvem jeg er og hvad jeg er. Hvad er hjem? Hjem er der, hvor arbejdet kalder. Så lige nu er jeg i Berlin, og der har jeg noget arbejde, jeg skal have lavet. Og så skal jeg til Grækenland for at lave min næste film, som er... en produktion med mit selskab i London og Final Cut for Real i Danmark. Den foregår i Grækenland, og det handler faktisk om det samme tema, som jeg har i min kortfilm. Det er en film om venskab, eksil og sådan bedrageri mellem venskab og sådan, ja. Hvorfor er det, du synes, det der med eksil, hvad er det, der er spændende at udforske i det tema? Jeg synes, at det er et... nu har jeg aldrig talt om eksil på dansk, så det virker sådan lidt svært. Det er altid engelsk. Men det er sådan en sindstilstand, som er... altså, man længes efter noget. Du ved, man længes efter et land, efter nation, efter en hær, der kan beskytte en. Alle de her idéer om et hjemland og en nation, ikke? Men samtidig så ved man ikke, hvad det egentlig vil sige at have alle de her ting. Så det er sådan en længselstilstand, ikke? Som er konstant, og som som er meget svært at komme ud af. Jeg ved faktisk ikke, om man kan komme ud af. Altså, det er sådan en it's a way of life. Og det synes jeg er fascinerende, og det er sådan en ting, som jeg hele tiden går og stiller spørgsmålstegn ved, og prøver at forstå selv, ikke? Og så synes jeg, at film er et perfekt medium til at ligesom at prøve at se, men hvordan føles det, hvordan er det, hvordan, ja. Så når du laver film, så er det fordi hvad? Så er det fordi, du gerne vil fortælle din egen historie på forskellige måder? Man siger jo nogle gange, at folk har én historie, så fortæller de den. Jamen, det kan du faktisk godt sige. Altså, det er jo sådan eksilens... Jeg er jo en exile, eller eksil, hedder det på dansk. Mm-hmm. Og det er hele tiden... Det lader til, det er det, jeg sådan ender med at lave film om. Så ja, det kan være, det er bare den samme historie, der gentager sig. Men det er en tilstand, som er meget fascinerende og så svær at forstå. Så der er i hvert fald en masse historier at fortælle om eksil. Men du sagde før, at du kunne aldrig finde på at lave en science fiction film, og samtidig du voksede op med sådan en action og amerikanske film. Hvorfor har du valgt at fortælle de historier, du gør? Hvorfor ikke science fiction? Jamen, jeg synes bare, at altså, jeg har ikke noget imod selv at blive underholdt nogle gange. Og nogle gange kan jeg godt lide at bare spise popcorn og se en film, hvor jeg ikke skal tænke så meget. Men det er ikke det, jeg selv vil stå op til om morgenen og arbejde på. Og, altså, film, det tager 2, 3, 4, 5 år at lave. Den her A World Not Ours tog 10 år at lave. Og hvis ens mål er at sælge popcorn, så er det lidt svært at finde motivationen til det, synes jeg i hvert fald. Så jeg har det mere sådan, det skal betyde noget, det skal være noget, som gør, at det er i hvert fald vigtigt, du ved, ikke? Og så tror jeg heller ikke, at jeg vil være god til at lave science fiction. Altså, man skal også sådan ligesom kende sine grænser. Jeg tror virkelig ikke, det vil ikke blive særlig godt. Så. Det sagde Mahdi Fleifel, der i øjeblikket er på Berlin Festival med sin kortfilm Senos. Og sidste år var Mahdi Fleifel på filmfestival dengang med dokumentarfilm A World Not Us, som han forsøger at få indstillet til en Oscar til næste år. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og vi bliver i filmens verden. Nu skal det nemlig handle om binge-watching. Det er et nyt udtryk, der handler om at se stakkevis af afsnit af en tv-serie i træk. Streaming-tjenesten Netflix prøver hårdt at gøre binge-watching endnu mere almindeligt. Når anden sæson af den politiske serie House of Cards udkommer den 14. april, er alle afsnittene lagt på nettet på én gang. De har også for nylig udgivet en rapport, hvor det fremgår, at binge-watching er meget almindeligt blandt Netflix-brugere, og endda ofte som en social begivenhed. Vi har talt med Lucia Odom, der er journalist og erklæret binge-watcher. Jeg ser rigtig meget tv sammen med min kæreste, men han har et rigtigt arbejde, så han er ikke med i alt det tv, jeg ser. Altså, du er freelance-journalist, kan man lige sige til lytterne måske, så du har sådan lidt fleksibel arbejdsdag, kan man sige. Ja, det har jeg meget. Altså, mindre end jeg har haft før. Altså, nu er jeg studerende og går ud på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så jeg skal også møde op og gå i skole, men jeg bruger rigtig mange af nattetimerne på at se tv, og så sover jeg måske bare lidt mindre. Hvad er det vildeste, du har binge-watchet? Altså, hvad for en serie? Men jeg tror, at den, der står klarest for mig, det må være HBO-serien Six Feet Under, mm-hmm. der handler om en dødmandsfamilie i Californien, og deres sådan, familieproblemer og deres udvikling efter faren i dødmandsfamilien dør. Den gjorde et rigtig stort indtryk på mig. Den er ret dyster. Den starter med, at der er en person, der dør i starten af hvert enkelt afsnit. Og det var en rimelig dyster måde at komme ind i en historie på hver gang. Og jeg så altså 5 sæsoner af det her på en måned. På en måned? På en måned, ja. Det er jo, hvad er det? Det må jo være 60 timers tv eller sådan et eller andet. Vi er ude i noget i den stil, ja. Det lyder vanvittigt. Hvad for en sindstilstand kommer du ind i? Men jeg er ret god til at lade mig rive med, og jeg tror, jeg bruger tv meget, og også bøger og også musik som en slags eskapisme. Så det, jeg egentlig bare gør, det er, at jeg transformerer mig ind i serien. Altså, Jeg har det som om, jeg står midt i scenerne, at jeg lever rigtig meget ind i karaktererne. Jeg finder sympati for i hvert fald en eller to karakterer. Og så altså, er det ligesom om, jeg sådan selv er en del af de historier, de fortællinger, de plots, som jeg jagter. Så det er, sådan, det er faktisk lidt ligesom at drømme og bare leve så meget mere ind i drømmen, kan man sige. Så på den måde er det også anderledes, end hvis man bare ser et enkelt afsnit om dagen, eller to om ugen, eller hvad man kan sige? Det er en trance, vil jeg sige. Mm. Altså, man kommer pludselig ind i noget, hvor at den virkelige verden faktisk forsvinder lidt i baggrunden, og man er altså helt inde i noget, som er magisk, og som måske også sætter ens eget liv rigtig meget i perspektiv. Der er også lidt terapi over tv-binge-watching, synes jeg. Altså, det der med, at man i sit eget liv måske kæmper for at komme et sted hen eller nå sine mål. Og så hvis man ligesom ser Game of Thrones, hvor at det er det her middelalderunivers, hvor alle kæmper om jerntronen, så kan man ligesom identificere sig med folks sådan positioneringskamp eller mangel på samme eller underdog-rolle. Eller der er bare mange ting, som tv-mediet kan projektere, tror jeg, over på den, der ser det. Kan man sige noget, kan du sige noget om, så, om der er nogen serier, der er særlig gode til at blive set på den her måde? Jamen, jeg synes, at Game of Thrones er et ret godt eksempel, men jeg har egentlig også et andet, som er mere sådan klassisk, nemlig Matador, synes jeg er en rigtig god serie at leve sig ind i. Den er også rigtig god at se sammen med andre. Den er meget fællesskabsorienteret, selve handlingen, og handler meget om et samfund. Og det der med at sidde sammen med nogle andre og ligesom spørge ind til, hvem vil du gerne være i Korsbæk, eller... Mm. Altså, hvem er din skurk, eller hvem er din helt, ikke? Altså, det der med, at der kan være skurke og helte, og man kan ligesom spejle sig, at der er nogen, der er ens stedfortræder karakter. Det vil der altid være en karakter, som ligesom er der for en, som man oplever tingene lidt synkront sammen med. Og det er også det, man gør, når man sidder sammen med andre, så har man nogle medvidner, som man kan sidde og nørde med, eller tale med, eller perspektivere med. Altså, så du beskriver det lidt, som om det er en social ting, det her. Men er det ikke... Kunne man ikke forestille sig, at nogen i hvert fald ville tænke, at det mere er bare noget, man laver, når man ikke har noget at sige noget til hinanden? Nej, for jeg synes faktisk, at man kan tale rigtig meget om samfundet eller altså relevante emner igennem tv-serier. Der er også sådan, altså danske tv-serier, som Borgen kan jo også finde på at sætte politiske dagsordner. Hvis de for eksempel har et eller andet med landbrug og hvordan man behandler grise i Borgen, så er der sjovt nok nogen inde på den rigtige Borg, som begynder at interessere sig for det her emne. Så det inspirerer egentlig også virkeligheden, og det tager også samfundskritiske emner op, eller fortæller os en forhistorie om altså sådan lidt krønikenagtigt, især som Mad Men for eksempel, hvor man får en tid, som vi ikke længere er i, får man måske sådan lidt indblik i, kan man sige. Og den kan man så blive helt suget op af, hvis man ser det på den her måde? Ja, man kan ligesom få et indblik i en anden tid, også hvis man, altså som mig, er født i 80'erne, og måske ikke kan huske, hvor man var, eller overhovedet ikke var der, da Kennedy døde. Eller det er bare sådan en god måde også at få noget historie og noget samfund ind, måske uden at man skal læse nogle store, tykke, støvede historiebøger. Får du nogensinde dårlig samvittighed af at bruge mange timer på det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke rigtig et guilty pleasure-menneske. Altså, du er bare et pleasure-menneske, eller hvad? Jeg har ikke rigtig den der skam. Jeg står virkelig ved, at det også kan være dannende, det jeg har gang i. Og ja. Selvom det virker fuldstændig neurotisk og uden pædagogisk rækkevidde. Men jeg kan virkelig godt lide den referenceramme, man får af at se virkelig mange tv-serier. Men det er vigtigt for dig og din kæreste. Altså, I har det også ligesom som sådan en fælles ting. Rigtig meget. Altså, det er sådan på et plan, hvor vi nærmest... Altså taler i koder nogle gange, og når vi er sammen med andre, så bliver det ligesom sat lidt på spidsen, at vi refererer rigtig meget til tv-serier. Og her får rigtig mange t-shirts af ham med citater fra tv-serier eller referencer derfra. Altså det er virkelig noget, vi dyrker sammen, og som vi diskuterer sammen, og som vi ser sammen. Hvad for nogle t-shirts har du fået? Jeg har fået en Game of Thrones t-shirt i julegave i år, hvor der står, "You know nothing, Jon Snow." Som er et rigtig kendt citat fra Game of Thrones, som lidt er et feministisk citat fra Game of Thrones, hvor den her kvindelige karakter lærer Jon Snow en ting eller to om seksualitet og kamp. Så det synes jeg også var en ret fed gave for sin kæreste. En sej kvinde, der sætter sin mand på plads. Den her tekst, du har skrevet i Information, den har overskriften, der hedder, "Hvis du ser Game of Thrones uden mig, så slår jeg op." Ja. Helt seriøst, prøv lige at lave tankeeksperimentet. Du har været ude at rejse, hele april og maj. Du har savnet din kæreste, du har glædet dig til at komme hjem og se hele fjerde sæson af Game of Thrones sammen med ham. Mm-hmm. Du kommer hjem en dag, før det ligesom er planlagt, for at overraske ham. Og så åbner du døren stille, og så lister du ind i stuen, og pludselig så kan du høre en af Daenerys' drager. Og så er han allerede i gang med 8. afsnit. Hvad gør du? Jeg vil nok opfordre ham til at finde et andet sted at sove. I hvert fald en uges tid. Det ville være noget, der virkelig satte hans troværdighed, om jeg overhovedet kunne stole på ham som kæreste. Altså, det ville være det vildeste tillidsbrud. Det er ligesom en serie, vi ser sammen, og man må ikke vide mere end den anden. Og det er bare, altså, Game of Thrones er en serie, hvor det ikke nytter noget, at du snakker om den med folk, der ikke følger med. Folk skal være helt med, ellers så kan man kun ødelægge det for dem. Det er høreværden, vi er ude i, hvis man skal være sammen med mennesker, der ikke har set det sidste afsnit af den sæson, der ligger bagud her. Det lyder næsten som om, der er et element af utroskab i det. Det er der. Det er utroskab. Jeg vil sige, det er på linje med at tage til fest på RUC og kysse med en kommunikationsstuderende. Det er det samme. Så du vil ikke slå op? Men det vil sætte forholdet lidt på prøve? Jeg synes, der var noget at bygge fremtiden på. Det vil jeg faktisk. Ja, det her, det var Lucia Odom, der er journalist og erklæret binge-watcher, det vil sige en person, som er afhængig af at se stakkevis af afsnit af en tv-serie i træk. Hun havde skrevet et indlæg i Dagbladet Information, hvor hun skrev, at hun ville slå op med sin kæreste, hvis han så forud i en serie uden hende. Hvis du vil høre mere om film og serie på nettet, så tænd for din radio i aften kl. 20. Der sender vi programmet Stream Team her på kanalen. I aften handler det om Before Midnight, der er tredje film i det, nogen kalder verdens mest romantiske trilogi. Og så får de også besøg af Simon Alsvik, der står bag Netflix' allerførste serie, der hedder Lillehammer. Den har jeg faktisk set, og den er ret sjov. Vi skal en tur til Schweiz lige om lidt. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samtidig er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Vi træder ind i de sidste 8 minutter af anden time her på Radio 24/7. Eftermiddag. Schweiz og EU er ivrige handelspartnere, men det forhold kan nu lide last. Et lille flertal i den schweiziske befolkning har nemlig stemt ja til at begrænse indvandring fra de omkringliggende EU-lande. Men Schweiz, der ikke er medlem af EU, har tidligere lavet en aftale med unionen om fri bevægelighed over grænserne. En aftale, der nu skal genforhandles. Og spørgsmålet er, hvor meget Schweiz egenhændigt kan bestemme, uden at det skader forholdet til handelspartneren i EU. Rebecca Adler Nissen, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Landet er altså ikke medlem af EU, men har en aftale med EU om fri bevægelighed hen over landegrænserne. Hvad kan den her afstemning betyde for den aftale? Ja, den kan jo betyde, at den falder, at den ikke længere kan opretholdes, fordi hvis man begynder at indføre kvoter for, hvor mange indvandrere, der kan komme fra EU-landene og fra Storbritannien ind i Schweiz, så udhuler man jo selve hjertet af EU-tankegangen, og i hvert fald af det aftale, som er, at nu er Schweiz altså et Schengen-medlem, og så betyder det 100% fri bevægelighed, og ikke sådan en modereret version, som de nu har stemt om. Europakommissionen har været ude og advare om, at den her folkeafstemning, hvor den schweiziske befolkning altså stemte ja til at begrænse indvandring fra de andre EU-lande, den kan få konsekvenser for relationerne mellem EU og Schweiz. Altså, hvad ligger der i det? Jamen, det man skal bide mærke i, synes jeg, det er, at der ligger ikke noget konkret lige nu. Altså, man kunne have forestillet sig en situation, hvor kommissionen havde sagt, jamen, så dropper vi samtlige bilaterale aftaler, fordi det her er et grundlæggende brud på den her særlige, meget favorable ordning, som Schweiz har fået. Altså, generelt set må man sige, over de sidste mange år, så har Schweiz formået at placere sig i en situation, som ingen andre tredje lande har, nemlig at få sådan nogle helt særlige aftaler på alt med transport og fri bevægelighed og en række handelsadgang til den indre marked, uden at skulle alt det, der koster. Så det er på mange måder et land, som har fået en næsten sådan kongelig behandling. Og nu kan man sige, kommissionen har ikke sagt endnu, hvad den vil gøre. Den siger det for alvorlige konsekvenser, men den tør måske ikke at sige mere, også fordi måske er der en række andre lande, der holder en hånd over Schweiz. Det lyder som om, at vi er enormt tolerante, når det kommer til Schweiz. Altså resten af Europa. Hvorfor er vi det? Det undrer også mig. Vi er jo ikke bange for dem, vel? Det er jo et lille land. Nej, men det er et lille land, men det har altså historisk set, hvis vi sammenligner med f.eks. et land som Norge, som jo også står uden for EU, fået lov til meget mere. Det har simpelthen fået en længere snor. Og det skyldes muligvis, at Schweiz længe har været rigere. Det skyldes måske også, at mange har placeret penge i schweiziske konti. Det kan også skyldes en række historiske og geopolitiske årsager. Altså, Schweiz ligger jo i hjertet af Europa på mange måder, så man har også brug for at have et godt samarbejde med Schweiz. Især har de lande, der ligger rundt om, og det er jo nogle af EU's bedste, altså for eksempel Frankrig og Tyskland og Østrig osv. Så der kan være mange gode grunde til, at man ikke har lyst til at provokere schweizerne, men det har altid undret mig, at Schweiz har fået lov til at gå så langt. Østeuropæerne, da de skulle ind i EU, fik de jo ikke lov til nær så meget. Så det er en helt særlig ordning, Schweiz har fået. Det lyder nærmest som, du selv synes, det er lidt unfair. Altså, det er der ingen tvivl om, at det synes kommissionen, og det har kommissionen synes længe. Men der har altså ikke været politisk vilje blandt EU-landene, og der er jo altså nu 28 af dem, til at gå hårdere til Schweiz og kræve mere igen. Og generelt har man jo også kun indgået de her aftaler med Schweiz, fordi man synes, det var i gensidig interesse, altså at det var godt for EU-borgerne at kunne flytte over grænsen til Schweiz og arbejde omvendt. Så EU-landene har også fået masser ud af de her bilaterale aftaler. Men det, man kan sige, det er, at hvis alle lande fik det som Schweiz, så var der ikke noget, der hed EU. Og jeg tænker, jamen, de begrænser indvandring, og det er altså ikke indvandring fra tredje verdensland. Det er ikke den her diskussion, som vi jævnligt har herhjemme, om at det tærer på statskassen at have for mange inde med et lavt uddannelsesniveau. Det er altså indvandring fra andre EU-lande. Hvad kan det betyde for indvandringspolitikken i Europa, det her? Fordi jeg tænker, at hvis jeg for eksempel var politiker i Italien eller Grækenland, hvor der reelt kommer rigtig mange indvandrere fra lande, hvor uddannelsesniveauet er lavere, så vil jeg sige, okay, hvis Schweiz de takker nej til italienere og danskere, så kan vi da godt takke nej til afrikanere. Ja, det er klart, det kaster bål til det, eller brænde til det bål, som allerede er i gang, som handler om, skal vi have mulighed for at genindføre midlertidig grænsekontrol i det her ellers grænseløse Europa. Altså er det, og det handler om, det kommer også til at, tror jeg, betyde noget for den debat, vi har i øjeblikket herop til Europaparlamentet, ikke? Hvor en række lande taler om, at for eksempel bulgarer og rumænere ikke skal have adgang til det danske arbejdsmarked og den slags. Og det er jo lige præcis den diskussion, der er opstået de seneste par år, at den migration inden for EU, som normalt har været mere, kan man sige, acceptabel, den holder op at blive det. Og der er britterne jo ikke været senest til i hvert fald den mere EU-skeptiske del at sige, at schweizerne gør det helt rigtigt, og britterne skal følge hjælene på dem. Så det er ikke om, at den her afstemning også kommer på et tidspunkt, som er ret politisk eksplosivt. Og det her lille flertal for at begrænse indvandringen fra de omkringliggende EU-lande, det har blandt andet fået kommissionen til at advare om, at det kan få konsekvenserne for relationen mellem EU og Schweiz. Men som du selv var inde på, så er den her trussel ikke blevet konkretiseret, hvad kommissionen vil gøre. Hvordan ser fremtidsperspektiverne ud? Altså hidtil har man jo i kommissionen haft mange møder om, hvordan man kunne stramme skruen på Schweiz, og ligesom undgå, at de får den her buffet, hvor de ligesom kan vælge de retter, de godt kan lide, uden at sådan egentlig skulle betale så meget for det. Og man har ikke rigtig kunne komme op med noget, men jeg kunne godt forestille mig, at det her det bliver starten på en lidt strammere linje over for Schweiz, også fordi man ikke vil sætte præcedens. Altså den schweiziske model skulle meget nødigt blive generelt, så det bliver en proces. Jeg tror ikke, det kommer til at ske lige i forløbet, for det har rimelig store konsekvenser for mange lande, hvis man begynder at smide Schweiz ud af de aftaler, man har indenfor. Så det bliver et politisk magtspil, og det kan sagtens tage mange år, før man overhovedet kan blive enige. Tak til dig, Rebecca Adler Nissen, lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Bruger lige de sidste 30 sekunder til at tage temperaturen på hockeykampen, curlingkampen mellem Danmark og Rusland, og det er mændene, der spiller. Rasmus Mark Pedersen, Radio 24/7's curlingreporter. Hvad siger du til det? Efter en katastrofal fejl start, så er Danmark kommet lidt igen og har fået to sten ind i tredje ende, og nu er vi i slutningen af fire ende, der stadigvæk både kan blive fugl og fisk for danskerne. Og det ser ud til, at de taber, ikke? Hvad står den? Og jo, 5-2, men altså, vi er slutningen af 4. ende, så der kan ske en hel del endnu, men det ser ikke godt ud. Og vi snakker videre om den her kamp i næste time. Klokken er 17.